zdrowiony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Służba zdrowia jest w stanie powiększyć swoje możliwości w zależności od potrzeb, zapewnia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. 164 pianistów wystąpi podczas eliminacji do konkursu szopenowskiego w Warszawie. Sesja Parlamentu Europejskiego została skrócona ze względu na epidemię koronawirusa w krajach Unii Europejskiej. Prawie 500 osób jest w szpitalach, ponad 1000 podlega kwarantannie, a ponad 7 tysięcy jest objętych nadzorem sanitarnym w związku z epidemią koronawirusa, poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Jak zapewnił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, służba zdrowia jest w stanie powiększyć swoje możliwości w zależności od potrzeb. Wiceminister Cieszyński stwierdził też, że wraz z liczbą chorych rośnie liczba podejrzanych przypadków. Jak dodał, niewykluczone, że właśnie tej drugiej grupie potrzebna będzie większa pomoc. To też jest taka grupa, dla której możliwe, że będzie trzeba zorganizować pewne dodatkowe środki wsparcia. No i my oczywiście jako Ministerstwo Zdrowia będziemy w tym uczestniczyć. Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym są przygotowywane odpowiednie procedury, są przygotowywane, zabezpieczane odpowiednie zasoby. Mamy też w rezerwach taki żelazny zapas na wypadek, gdy były jakieś braki materiałów. Do tej pory w Polsce stwierdzono 17 przypadków patogenu. Rząd francuski zapowiada pomoc firmom dotkniętym skutkami epidemii koronawirusa. Dotyczy to głównie małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, ale nie tylko. Straty notują przewoźnicy lotniczy, agencje podróży i teatry. W największym stopniu jednak właściciele restauracji i hotelarze. Minister ekonomii i finansów Bruno Le Maire zapowiedział, że dotknięte kryzysem firmy będą mogły się starać o zamrożenie wydatków na cele socjalne i o ulgi podatkowe. Bruno Le Maire tak ocenił sytuację w chwili rozszerzania się epidemii. To ma bardzo poważny wpływ na stan francuskiej gospodarki. W rezultacie notujemy znaczny spadek obrotów i dochodu. Dane za pierwszy kwartał pokazują, że gospodarka bardzo dobrze wystartowała w nowym roku. No ale niestety w lutym i na początku marca zauważamy gwałtowne załamanie będące wynikiem epidemii koronawirusa na gospodarkę. Minister stwierdził, że był czas przed koronawirusem, będzie i czas po epidemii. Giełda paryska zanotowała ponad 8% spadek, największy od 2008 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 164 pianistów wystąpi podczas eliminacji do Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Pomimo koronawirusa eliminacje i sam konkurs odbędą się w ustalonych wcześniej terminach. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński podkreślił, że Fryderyk Chopin to najważniejsza polska marka. Ale to jest także ważne dla całego świata, bo Chopin jest ikoną kultury światowej. Szef Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener poinformował, że pomimo panującego koronawirusa eliminacje do konkursu odbędą się zgodnie z planem od 17 do 28 kwietnia. Z profesorem Glińskim, premierem, ustaliliśmy, że na razie nie zmieniamy harmonogramu. Sam konkurs będzie miał miejsce w październiku. Będzie go można śledzić na wszystkich antenach Polskiego Radia, zapowiedziała prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Transmisje koncertów, także wywiady z uczestnikami, komentarze ekspertów. Polskie Radio, które jest patronem medialnym wydarzenia, także i w tym roku ufunduje nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie mazurków Fryderyka Chopina. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Sesja Parlamentu Europejskiego została skrócona ze względu na epidemię koronawirusa w krajach Unii Europejskiej. Taką decyzję podjęła dziś konferencja przewodniczących Europarlamentu. Sesja Parlamentu Europejskiego miała się odbyć w Strasburgu i potrwać do czwartku. W związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa w krajach europejskich zdecydowano, że europosłowie nie będą jechali do Francji i zostaną w Brukseli. Dziś przewodniczący Europarlamentu, Dawid Sassoli, ogłosił, że dodatkowo sesja zakończy się już jutro, a deputowani omówią tylko najważniejsze tematy. Według Dawida Sassolego europosłowie nie powinni jednak całkowicie przerywać pracy. Musimy zrobić wszystko, by zapewnić ciągłość pracy legislacyjnej i budżetowej Parlamentu Europejskiego, by zwalczać koronawirusa i wspierać miejsca pracy i gospodarkę, które ucierpiały przez epidemię. O epidemii koronawirusa z przywódcami unijnymi będzie również rozmawiał szef Rady Europejskiej Charles Michel. Spotkanie odbędzie się wirtualnie. Prezydenci, premierzy i kanclerze wezmą udział w telekonferencji. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To, że padła zapowiedź na początku utworu, to nie oznacza, że ja mam się zwolnić z pracy. Oczywiście nie będę się wysługiwał wyłącznie konferencjerami z koncertów na żywo. Tam padła ta zapowiedź, jak powiedziałem, i anonsowany był Matt Scofield, a właściwie Matt Scofield Trio. To taki brytyjski gitarzysta, który, jak słyszeliśmy, balansuje na pograniczu bluesa i jazzuje trochę. Być może jeszcze go usłyszymy dzisiaj. Mówię być może, bo audycja powstaje spontanicznie, układam ją niemal w trakcie. Niemniej mam zaplanowany powrót do Matta Scofielda, ale na razie co innego. Co innego z zestawu artystów, których uznałem za albo nieco mniej znanych, co może być nieeleganckie wobec słuchaczy, bo słuchacze, podejrzewam, więcej wiedzą niż ja, czyli mniej znanych mnie, albo też rzadziej prezentowanych w tej audycji. Matt Scofield rzadko występuje w Maniaku Pociemku, podobnie jak rzadko występuje ten pan, który za chwilę wykona utwór Stay Away From My Home. Thank you. Ten utwór wykonał artysta nazywający się David Gogo. Być może Państwo pamiętają jego obecność w którejś z moich audycji, bo oczywiście już kiedyś tam dość dawno prezentowałem go, a jego płyt mam kilka. No ale jak powiedziałem, bardzo dużo czasu minęło od kiedy David pojawił się w Maniaku Pociemku i stąd dziś jego obecność nie tylko w tym utworze przed chwilą, ale i w tych dwóch za chwilę. Didn't go your way. You kicked me out of your house, but you begged me back the next day. Well, this time, baby, I won't be there to take the blame. You've had a good for so long, baby, but now things is about to change. So many people warned me about the crazy shit you do. I didn't believe it back then, but then every word they said came true. Well, this time, baby, I won't be there to take the blame. You had a good for so long, baby, but now things is about to change.

Hit Go Go. Radzi sobie znakomicie, ale ma problem. A tym problemem jest jego kanadyjskość. To jednak mimo upływu czasu, mimo tego, że wielu muzyków kanadyjskich zrobiło prawdziwą furorę w Stanach i potem na świecie, to jednak ta granica wydawałaby się tak mało istotna, jest dla muzyków ciężka do przekroczenia. Inna sprawa, że wozić bluesowe drzewo do lasu, czyli do Stanów, to nie jest łatwe zadanie, no i wielu Kanadyjczyków musi się borykać z tym problemem. Niemniej my tu w Polsce przecież nie stosujemy podziałów. Jak ktoś ładnie gra, to nie zaglądamy mu w paszport. No ale ten, który za chwilę wystąpi, ma paszport amerykański, więc przyjechał do nas prosto z bluesowego lasu, a energii naprawdę mu nie brakuje. Come here, my girl, I've got something for you. Let me whisper in your ear, and I'll tell you all the things I could do. So I moved in close, got my face right by her lips. She breathed in my ear about an outrageous fantasy trip. That's when I say, been there, done that. You gotta show me something new. Been there, done that. Yeah, there's something I can do. Been there, done that. Maybe I'll be a more. Been there, done that. You gotta show me something more. Each new day brings a different boast and guarantee. Make life easier for me. Ten kawałek nosił tytuł Been There, Done That. I na dobrą sprawę można by przypisać ten numer George'owi Thorogoodowi, ale to nie on występował. Mianowicie w Maniaku Pociągu usłyszeliśmy Michaela Keatona. Michael Keaton, no, pełen energii, jak powiedziałem, lubi takie boogie, lubi ostrą gitarę, ale do ekstraklasy bluesowej czy bluesowo-rockowej chyba nie należy. Niemniej ja lubię takie granie i stąd tego Keatona na półce parę pozycji mam. Ta, którą przyniosłem dzisiaj, nosi tytuł Rub, mówię o tytule całego albumu. Michael Keaton w Maniaku Pociemku i oczywiście jeszcze dwa tytuły. Yeah. Co roku to podobny Michael Keaton wystąpił w dzisiejszym wydaniu Maniaka po ciemku. No i zmierzamy pomału do końca audycji, a ja pęcznieję z dumy, że tak pięknie wszystko zaplanowałem i na początku, nie będąc pewnym, czy mój plan się uda, zapowiedziałem, że powrócimy do Matta Scofielda. I wracamy. I to, co myślałem, że się zmieści, to się zmieści. A więc Matt Scofield, gitara i jego trio, czyli jeszcze dodatkowo organy i bębny i proszę Państwa, kończący, nagrany również na żywo, tak jak i pierwszy utwór w tej audycji, kawałek zatytułowany Sissy Strut. To tyle na dziś i mam nadzieję spotkać się z Państwem za tydzień. Thank you.